tydzień w sieci. Poniedziałek, godzina 8, a więc nadszedł już czas na tydzień w sieci. Dzisiaj audycja będzie nieco wspominkowa, ponieważ program obchodzi swoje pierwsze urodziny. W tej wiekopomnej audycji witają Was Estes i Wiktor. Nie będziemy dzisiaj przedstawiać Wam zbyt wielu newsów, wspomnimy tylko o sprawę Sebastiana, od której zaczął Grzesiu audycję, kiedy wściekły był na wchodzącą ustawę przemocową, czy jak kto woli, ustawę o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie. Więc Esteście, jak to było rok temu, kiedy rozpoczynałeś? No więc stwierdziłem, że osiągnęliśmy już tak wysoki poziom faszyzmu, że no nie wypada po prostu stać z boku i się w to wszystko nie angażować. A nawiązujemy właśnie teraz do tego, bo sprawa, która rozpętała całą awanturę, czyli sprawa 12-letniego Sebastiana z Bystrzycy Nowej pod Lublinem, którego urzędnicy zabrali rodzicom pod pozorem tego, że jest za biednie. Z tego co pamiętam, matka miała depresję, a ojciec miał amputowaną nogę. I to były te zbrodnie, za które rodzice stracili Sebastiana. Jak napisał w tym tygodniu portal interia.pl, Sebastian wrócił do domu zgodnie z orzeczeniem Lubelskiego Sądu Okręgowego. Łaskawa pani sędzia Krystyna Sergiej powiedziała, że trzeba dać szansę rodzicom, aczkolwiek nad tą rodziną nadal trzeba czuwać. Czyli przynajmniej ta jedna historia zakończyła się dobrze. No to możemy dopisać kolejną pozytywnie zamkniętą sprawę w tym roku, chociaż jak zwykle podatnicy stracili na tym koszta sądowe. Bo przecież wystarczyło awantury nie zaczynać i Sebastiana pozostawić w domu. Ale plusem tej awantury jest przynajmniej powstanie nowego programu Tydzień w sieci. Teraz więc jest dobry moment, żeby powspominać coś niecoś ze starych audycji i przypomnieć Wam, jak to drzewiej bywało. Oraz umożliwić Wam trochę wglądu w kulisy kontestacji, a dokładniej tygodnia w sieci, dotąd niepublikowane. Aha, jeżeli chcecie odsłuchać pierwszy odcinek tygodnia w sieci, to marne Wasze trudy, ponieważ jest on nieudostępniony, gdyż est nieco się wstydzi. Dawaj ten mikrofon, bo nawijasz bez sensu. To się wytnie. No dobra, to znaczy ten odcinek faktycznie nie znajdziecie go na serwerze kontestacji, no bo był robiony technikami mocno chałupniczymi. Natomiast jeśli ktoś będzie chciał, to wystarczy napisać jak zwykle na adres przegląd.kontestacja@gmail.com i ten odcinek do odsłuchania może otrzymać. Pod warunkiem oczywiście, że nie będzie go rozpowszechniał inną drogą. Czemu ten odcinek był taki trefny? No, informacje z niego były dość interesujące, ale do publikacji się nie nadawał, co potwierdzał Martin i Hugo, którzy odsłuchiwali ten odcinek i którzy zdecydowali o tym, że mimo jego, prawda, formy ma to jakąś przyszłość. I tutaj może opiszę, bo nawet hetmani nie wiedzą, jakie były kulisy powstawania tego odcinka. I może to, co teraz powiem, zachęci kogoś do własnych prób podcastingu czy też dziennikarstwa internetowego. Otóż jeszcze 2 tygodnie przed opublikowaniem tego odcinka nie miałem zielonego pojęcia, że da się robić audycję radiową na komputerze. Jak ja zatem ją zrobiłem? No, kupiłem sobie mikrofon za 10 zł, prawda? Wziąłem i ściągnąłem z internetu jakiś pierwszy, lepszy program do nagrywania audycji. I tutaj pierwsza niespodzianka. Okazało się, że ten program nie ma opcji wycinania. Co jako mało doświadczonego radiowca mnie nie zdziwiło. Ale jak się domyślacie, miało pewien wpływ na utrudnienie nagrywania. Żebyście go widzieli w tamtym czasie, kiedy go odwiedzałem i widziałem jego męki z komputerem. Bardzo gorąco mnie zachęcał, żebym pomógł przy audycji, ale wiecie, strzelać sobie w głowę. No tutaj może jeszcze dodam dygresję, że w poprzednim semestrze prowadziłem na Uniwersytecie Jagiellońskim kurs obsługi komputera. Ale dalej cieszy się jak dziecko, jak odkryje nową opcję w Audacity. Cicho, ja mówię teraz. No jak mówisz, to mów. Ale prawdę, nie jesteśmy jakąś wyborczą. Aha, opcji odszumiania w tym programie też nie było. No, więc po 3 dniach prób nagrania całej audycji jednym ciągiem i nagrywania od nowa po jakimś przejęzyczeniu w 20 minucie, wpadłem na genialny pomysł nagrywania audycji po kawałku, potem zrobienia z tych wszystkich kawałków listy w Winampie, po czym zgranie tego wszystkiego właśnie z tej listy. Może w tym miejscu nie od rzeczy będzie przypomnieć kilka fragmentów tej audycji, żebyście mogli porównać dynamikę obecnych audycji z dynamiką ówczesnej audycji, tudzież poznać rozmaite ciekawe kwiatki zza kuli stworzenia. Przedsiębiorca będzie się zastanawiał, czy warto zatrudniać młodego mężczyznę, który być może też ma w planie posiadanie dziecka i odejście na urlop tacierzyński, pardon, ojcowski. Zaczynaj. Grzesiu, i tak po prostu uderzenia w stół. Dwa razy przywaliłeś w stół, tak, że to będzie słyszalne. Okej. Okay. I stąd... Ale i tak nie było, się nie nagrywało. Teraz się nagrywa. No, może jeszcze jakiś drugi znajdę. Zgodnie z planami Juliusza Engelharta, wiceministra infrastruktury odpowiedzialnego za kolej, państwo ma stopniowo przez 5 lat wykupywać akcje PLK od PKP i w ten sposób oddłużyć PKP, które też jest państwowe. To nie ma sensu. Kurde, znowu od nowa. Wiecie, każdy kiedyś był młody i myślał, że wszystko ma jakiś sens. Zapewne zadajecie sobie więc dzisiaj pytanie, dlaczego ta audycja nie wygląda tak jak zwykły tydzień w sieci, dlaczego pokazujemy wam troszeczkę z historii audycji i dlaczego, jakby się zdawało, gadamy bez sensu. Gwarantuję wam, że to tylko pozory. Nasz cel jest dość prozaiczny. Chcemy zachęcić jak największą ilość z was do tworzenia własnych audycji, może do przejęcia tygodnia w sieci. Jak wiecie, ostatnio zarówno ja, jak i STS mamy coraz mniej czasu na tworzenie audycji, a pewnym jest, że najdalej od września nie będziemy już mieli tak łatwo w pogodzeniu pracy zarobkowej z bądź co bądź charytatywną działalnością w kontestacji. Szukamy więc godnych następców, którzy przejęliby po nas tą audycję. Oczywiście zawsze w ramach wolnego czasu służymy pomocą. Tak więc, żebyście wiedzieli, w co ewentualnie się pakujecie, chcemy przekazać kilka informacji. Częściowo, żeby trochę zniechęcić tych, którzy mają tylko słomiany zapał, częściowo po to, żeby zachęcić tych, którym się wydaje, że robienie takiej audycji jest jakieś wyjątkowo trudne. Co się tyczy zniechęcenia, to najbardziej zniechęcające może być dla was fakt, że tworzenie takiej audycji zajmuje nam każdemu z osobna przynajmniej jeden dzień w tygodniu na samo nagrywanie, nie mówiąc już o składaniu audycji z poszczególnych kawałków. Nie licząc oczywiście znalezienia, sprawdzenia i posortowania wiadomości, o których chcemy powiedzieć. Ja bym nawet powiedział, że to szukanie wiadomości i sortowanie zajmuje więcej czasu niż nagrywanie. No ale to już zależy od techniki każdego z nagrywających. Ale pomyślcie później o tej przyjemności płynącej z faktu, że wasza praca jest dostrzegana przez innych i służy jakiemuś wyższemu celowi. No i przypomnijcie sobie to, co mówiłem przed chwilą. Jeśli nie mając żadnego pojęcia o nagrywaniu, można jednak robić tego typu audycje, to właściwie pewne jest, że zrobicie ją przynajmniej tak samo dobrze. Druga rzecz, prowadząc audycję, przekonuję się coraz bardziej, jak w sumie łatwą pracą jest dziennikarstwo. Obserwując tak zwane największe tuzy tego zawodu w Polsce, można by pomyśleć, że zdobycie informacji i sprawdzenie, czy są prawdziwe, jest jakoś niewiarygodnie trudne. Tymczasem, jeśli w tygodniu w sieci się w czymś pomylę, to dostaję zwykle całą listę maili wskazujących na moją pomyłkę, dzięki czemu mogę skorygować to, co powiedziałem w poprzednim tygodniu. Myślę, że inni dziennikarze, gdyby chcieli, też mogliby tak postępować. I to chyba, Grzesiu, będzie dobre miejsce, żeby wprowadzić korektę twojego artykułu o Xiaomi. A tak, właśnie, w ubiegłym tygodniu mówiłem jako sensacyjną wiadomość o tym, że Kanada zabrania sprzedaży Xiaomi. Tutaj akurat jestem, muszę się przyznać do tego, że jestem trochę niedouczony w kwestii botaniki najwyraźniej. No i niedokładnie przetłumaczyłem odpowiedni artykuł. Otóż Kanada zabrania szałwii wieszczej, a nie medycznej, co jest trochę mniej dziwne, bo szałwia wieszcza jest faktycznie dosyć silnym halucynogenem. Stosunek powiedzmy do zabraniania mam mniej więcej taki sam, ale wiadomość jest jednak dużo mniej sensacyjna. No ale nie jestem gazetą wyborczą, mogę sobie pozwolić na bycie omylnym. I tutaj może jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna według mnie. Otóż każdy chyba dziennikarz, zwłaszcza początkujący, bardzo się cieszy, jeśli dostaje jakieś maile, komentarze na temat audycji, nawet krytyczne. Na przykład bardzo wiele radości sprawiły mi maile po kilku audycjach, w których nie zgadzałem się z ojcami prowadzącymi kontestacji, w których część ludzi nazywała mnie faszystą, a druga część anarchistą. Także naprawdę, jeśli tylko wam się audycja podoba, bądź jeśli macie jakieś uwagi do tej audycji, to pisanie, czy to w komentarzach, czy na Facebooku, czy przez maila, czy na maila osobistego, jest bardzo, bardzo mile widziane. I to się na pewno nie tyczy tylko tej audycji, ale również, żeby zachęcić innych prowadzących audycję w kontestacji, to też warto tam pokomentować, wziąć udział w jakiejś dyskusji. Szczególnie na przykład mnie dziwi, że ostatnie bardzo dobre audycje Instytutu Misesa są prawie przez nikogo nie komentowane. Wydają się niemalże nieprzydatne, a według mnie są bardzo ciekawe. No jako, że to jest audycja rocznicowa, to tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy najbardziej pomagali w tworzeniu tego dnia w sieci, a więc wszystkim przesyłającym, tutaj głównym, że tak powiem, źródłem naszych wiadomości, zwłaszcza zza oceanu, był Mateusz z Kanady, któremu audycja zawdzięcza cykl z głupotą na północ od Rio Grande. Myślę, że przynajmniej połowa informacji w tym cyklu właśnie od niego pochodziła. Bardzo fajnie to robił i bardzo chciałbym podziękować. No i chciałbym podziękować wszystkim, którzy do tej pory byli reporterami tygodnia w sieci, którzy nagrywali jakieś newsy, przede wszystkim niezmordowanemu Hawkerowi, a także kilku osobom, które na razie nagrywały w mniejszej ilości audycji, a więc Obławie, Sławkowi, Werdemu i Marcinowi. Tutaj dochodzimy do podstawowego pytania, o które rozbija się dzisiejsza audycja. Mianowicie, co dalej z tygodniem w sieci? Jak widzicie, szukamy naszych następców i dobrze by było, by ci zaczęli w miarę wcześnie i powoli nauczyli się, jak dalej poprowadzić tę audycję. Ale jak widzicie, pomagać można na różne sposoby. Możecie podsyłać nam informacje, możecie nagrywać pojedyncze informacje, a możecie, tak jak Mateusz z Kanady, przygotowywać nam informacje w pełnym kompleksowym stylu, do tego stopnia, że nie musimy poświęcać już czasu na ich opracowywanie. Mile widziana byłaby też pomoc w skanowaniu niektórych portali, na których można znaleźć dużo ciekawych informacji na temat wolności czy przedsiębiorczości. Ot, podam przykład. Jest portal korwin-mikke.pl, prawdopodobnie niektórym znany. I na tym portalu pojawia się bardzo dużo newsów, przy czym tak ponad połowa z nich mówi, że któryś polityk coś tam powiedział o czymś, albo że gdzieś tam ktoś okazał się homoseksualistą, albo że gdzieś tam jest wietrzony wielki spisek agentów. Dlatego przydałoby się ktoś, kto mógłby na przykład przeglądnąć tą stronę i wypisać z tych wszystkich linków informacje interesujące dla autorów Tygodnia w sieci, czyli faktycznie o życiu gospodarczym, o wolności i przedsiębiorczości. Oczywiście im więcej osób chętnych będzie do współpracy z nami, tym mniej czasu każdy będzie musiał poświęcać na tworzenie tej audycji. Oczywiście być może ta audycja jest już zbędna, już wszyscy są wystarczająco zainteresowani tym, co się dzieje w świecie, więc oczywiście nie obrazimy się, jeśli nikt, że tak powiem, nie będzie uważał, że warto ją kontynuować. A wręcz pojawią się komentarze mówiące o tym, byśmy z tą audycją skończyli. I tutaj wchodzimy na dodatkowe pytanie. Co nowego w alternatywie do Tygodnia w sieci? A teraz chcemy zaprezentować wam jedną z nowych możliwości. Przygotowujemy właśnie projekt Totalna Miazga. Poczekajcie z nami, a usłyszycie jego próbne wydanie. Logika SPS i Wiktor prezentują Totalna Miazga! Zaskoczeni? No to czas na kilka słów wyjaśnienia. Czym jest owa totalna miazga, którą właśnie słuchacie? Dobra, więc o czym to ma być i skąd się ta audycja wzięła? No to jak się zastanowiliśmy, co mamy robić, podrapaliśmy się po głowach, no to stwierdziliśmy, że trzeba odpowiedzieć na podstawowe pytania. Co jest potrzebne i co ewentualnie potrafimy robić? No i na oba pytania znaleźliśmy odpowiedź i to tą samą. No więc z zawodu Wiktor jest fizykiem, ja jestem matematykiem i jeśli coś nam te studia faktycznie dały, to na pewno zdolności analizowania szczegółowego wszystkich argumentów, przyczepiania się do nawet największych oczywistości, badania tych argumentów pod względem zgodności z prawdą i generalnie krytycznego podejścia do rzeczywistości. A poza tym jako humaniści umiemy dyskutować, lubimy to robić i wręcz specjalnie w tym celu się spotykamy. A że kontestacja pozbawiona była czasami dobrego przedstawiania argumentów, czy nazwijmy to przyzwoitej wymiany argumentów pomiędzy ludźmi cywilizowanymi. No tutaj się trochę nie zgodzę. Uważam, że akurat poziom argumentowania na kontestacji jest wysoko ponadprzeciętną. Niemniej jednak jest sporo rzeczy, które można poprawić, a więc przede wszystkim sporo mitów, które krążą i zagnieżdżają się w ludzkich głowach, a które trzeba by kiedyś odsłonić. A także wszystkim, łącznie z prowadzącym audycję, zdarza się używać argumentów zawierających fundamentalne błędy logiczne, które postaramy się omówić z naukowego punktu widzenia. A więc ta audycja ma mieć podstawowe dwa cele. Dać ludziom oręż do ręki w walce z rozmaitymi mitami, a także wprowadzić w nasze szeregi pewną dyscyplinę umysłową, żeby na zewnątrz w dyskusjach nie kompromitować się używaniem argumentów poniżej pewnego poziomu. Tak więc ta audycja ma być czymś pomiędzy łowcami mitów a sztuką przekonywania, przy czym przynajmniej ja na pewno nie będę kładł nacisku na jakieś erystyczne sztuczki, które nie służą dojściu do prawdy, lecz tylko pokonaniu przeciwnika. Co najwyżej będziemy się zastanawiać, jak się przed takimi chwytami bronić. Natomiast ja, jako adwokatus diaboli, będę was wręcz zachęcał do stosowania pewnych trików i dialektycznych sztuczek, ponieważ w dyskusji nie zawsze chodzi o to, żeby pokonać przeciwnika, ale chodzi o to, by uzyskać poklask wśród słuchających tą dyskusję. I jak widzicie, politykom z różnych opcji politycznych właśnie to wychodzi. A ci, którzy stosują argumentację ludzi wykształconych i to argumentację dość logiczną, natrafiają na opór społeczny. I razem z Estem zaprezentujemy wam, jak może wyglądać rozmowa pomiędzy osobą używającą argumentów logicznych przeciwko osobie używającej argumentów trikowych. Dobra, o to się pochwycimy za chwilę. A w tym momencie przypomniała mi się fajna anegdotka, która jest bardzo w temacie, a na pewno nie spodoba się wielu osobom na kontestacji, więc to bardzo dobrze, żeby ją powiedzieć. No więc anegdotka mówi o Johannesie Eku. To był taki doktor teologii z czasów reformacji, czyli w początkach XVI wieku. Przekładając na współczesny język, był wtedy takim bulterierem papieża. Jako błyskotliwie argumentujący został wysłany do Lipska na wielką debatę z Marcinem Lutrem, który właśnie był nową gwiazdą na firmamencie polityki. I właśnie tam odbyła się słynna debata lipska, którą zdaniem tamtejszych mieszczan Eck wygrał i to na tyle zdecydowanie, że na dłuższy czas Luter musiał się schronić u swojego protektora na słynnym zamku Wartburg. I mi osobiście bardzo się podoba to, co Eck napisał w swoim liście do papieża. Nie chcę tu dyskutować oczywiście, kto miał rację i tak dalej. Ale w każdym razie bardzo mi się podobają następujące słowa. Mój przeciwnik był zdecydowanie lepszym ode mnie teologiem. Fantastycznie dyskutował. Chyla czoła przed jego kunsztem oratorskim. Czemu zatem wygrałem? Jest tylko jeden powód. Po prostu miałem rację. Oczywiście to jest bardzo idealistyczny sposób spojrzenia na świat i zdaję sobie sprawę, że w ten sposób świata się nie zmieni. Zresztą dyskusjami świata się w ogóle nie zmieni, lecz samym działaniem, lecz chciałbym też, żeby prawda przyświecała nam w dążeniu do celu, a nie tylko jakieś tam sztuczki. W twojej opowieści jest jednak mały mankament. Ostatecznie Luther wygrał. No ale wiesz, to o posiadaniu racji to była tylko opinia Eka. Musisz przyznać, że Luther też miał swoje bardzo poważne racje. Zgadzam się z tobą w zupełności. Jednakże debata lipska miała za sędziego mieszkańców Lipska. Natomiast ostateczna rozgrywka miała za sędziego wszystkich mieszkańców Rzeszy. I o ile tym pierwszym argumentacja i sposób przemawiania Eka bardziej się podobały, pozostali woleli jednak słuchać tego, co mówi Luter. A to tylko pokazuje, że w przypadku, gdy dyskutujemy, musimy zawsze dostosować się do miejsca, czasu i osób, z którymi prowadzimy tą dyskusję oraz osób, którzy się naszej dyskusji przysłuchują. Ale może nie rozgrzebujmy tego teraz. O tym, czy warto dyskutować rozumem czy sercem, porozmawiamy sobie w dalszej części audycji, a teraz przejdźmy może jeszcze do tematu. Skąd wzięła się nazwa Totalna Miazga? ponieważ jesteśmy winni słuchaczom opowiedzenie o tym. A skoro już mam mikrofon w ręku, to ja o tym opowiem. Ostatnio zauważyliśmy, że w internecie pojawia się bardzo wiele odnośników, w szczególności do stron YouTube'a, gdzie odnośniki mają tytuł Korwin miażdży Seneszyn. Seneszyn miażdży Korwina. Czerwony miażdży Czarnego. Wielu miażdży innych. No i doszliśmy do wniosku, że właściwie my zrobimy totalną miazgę ze wszystkich. Ot tak nasze pacyfistyczne usposobienie. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. No i dobra, warto w tym momencie zacząć od odpowiedzi na pytanie, które częściowo zadał Wiktor, czyli czy w ogóle warto dyskutować na argumenty. Wielu z kontestatorów pewnie się z tym nie zgadza, no bo tutaj wiele osób ma przekonanie o swojej wyższości nad resztą świata i nad tym, że większość ludzi to stado baranów i że nie warto ich przekonywać, bo to i tak są kretyni. I właśnie ci podczas próby przekonania takiego barana mogą spotkać się z bardzo dużym niezrozumieniem argumentacji. No dobra, więc żeby tutaj nie być źle zrozumianym, to chciałbym powiedzieć, że to, że argumentujemy przy pomocy rozumu, twardej logiki i konkretnych informacji, nie oznacza, że mamy nie uwzględniać informacji pozarozumowych. Wręcz przeciwnie, musimy również użyć rozumu, żeby zrozumieć jego ograniczenia. Oczywiście, całkowicie się tutaj musimy zgodzić z tym, że rozum jest potrzebny w każdej dyskusji, ale kwestia natężenia logiki do uczuciowego pojmowania sprawy. Tutaj niestety, Grzesiu, muszę ci powiedzieć, że większość ludzi, których będziesz chciał przekonać, czy to w dyskusji z nimi, czy w dyskusji postronnej, musisz uwzględnić to, że ludzie bardziej czują niż myślą. Nie ma zresztą co ich z tego tytułu gorzej traktować. A jak widzisz, tego rozumu i logiki można by użyć po prostu do potwierdzenia tego, że mamy rację. Czyli na przykład podać kilka argumentów, które wiadomo, że z perspektywy logiki nie zostaną złamane, a to uwiarygodnia naszą wypowiedź i stwierdza w ten sposób rozmówca, że jesteśmy dla niego przekonywujący. Możesz powiedzieć to jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. No tak, ta tendencja do rzymskiej mowy. Po prostu trzeba czasem podać na tacy naszemu rozmówcy jakąś prawdę w taki sposób, że gdy będzie chciał ją zweryfikować, dojdzie do tej prawdy, do której my chcemy, żeby doszedł. Natomiast pozostałą część naszego wywodu, tą, której rozmówca nie będzie już sobie zaprzątał głowy z logicznego punktu widzenia, pozostanie niekoniecznie zgodna pod względem merytorycznym. Ale za to będzie całkowicie zgadzała się z uczuciami naszego rozmówcy. Strasznie skomplikowanych słów używasz, ale chyba zrozumiałem. W tym momencie sobie zdałem sprawę, że brzmimy strasznie nadęcie. Oczywiście nie chodzi o to, że jesteśmy jakimiś specjalistami od wygrywania dyskusji, bo no to się zdarza różnie, każdego mogą ponieść emocje, każdy może się pomylić w czymś tam, nie wszystko musimy wiedzieć. Liczymy, że nasi słuchacze tutaj nam dopowiedzą rozmaite argumenty również na rozmaite tematy. My tutaj chcemy tylko wyrażać swoje opinie, zastanawiać się nad rozmaitymi rzeczami i zachęcać do myślenia. A że mamy o sobie bardzo wysokie mniemanie, to inna sprawa. No dobrze, dobrze, Grzesiu, już nie przesadzaj. Natomiast cóż, rzeczywiście mamy do tego stopnia wysokie mniemanie o samych sobie, że czasami dla rozrywki po prostu rzucamy monetą, kto po której stronie w dyskusji ma stanąć. Wierzcie mi, że jest to bardzo ciekawy trening. Ale właśnie wróćmy do tego, czy warto rozmawiać logicznie. Jak widzicie, zarówno Grześ, jak i ja jesteśmy przekonani o tym, że argumentów logicznych trzeba używać i trzeba zdawać sobie sprawę z tego, jakie ograniczenia ma ludzki umysł. Bo naprawdę boli nawet przeciętnego słuchacza, kiedy słyszy argumenty pokroju. Bo ludzie będą umierali na ulicach. Lub jeden z moich ulubionych. Bo ty pewnie jesteś strasznie bogaty i to dlatego tak zachwalasz kapitalizm. No cóż, ale właśnie nie wszyscy korzystają z logiki podczas prowadzenia dyskusji i dlatego tak to się kończy. Z drugiej strony chciałbym głęboko się nie zgodzić z traktowaniem ludzi jak stada baranów tylko dlatego, że czy to nie używają zawsze logiki, czy to nie znają się na jakiejś rzeczy, czy to nie znają się na ekonomii, na matematyce. Sama koncepcja wolnego rynku polega na tym, że nie wszyscy muszą się na wszystkim znać. Chociażbym był nie wiem jakim profesorem ekonomii, noblistą, uznanym w całym świecie, to i tak nie powiem pani Jadzi z warzywniaka, ile dzisiaj mają kosztować ogórki, bo ona wie ode mnie zdecydowanie lepiej. Ponadto przeciętny Szary Kowalski nie potrafi w pięknych słowach rozmawiać o ekonomii, ponieważ nie zna tego języka. Natomiast przeciętny Szary Kowalski umie całkiem dobrze gospodarować swoimi pieniędzmi, a jak to na fizyce mówimy, ktoś się na czymś zna, jeżeli umie rozmawiać o tym w sposób prosty. Dlatego nie każdy ekonomista zachwyci Szarego Pana Kowalskiego swoimi argumentami. I dlatego, prowadząc bardzo górnolotną argumentację, z której czasami człowiek nie zdaje sobie sprawy w pełni, trzeba uważać, ponieważ przez przeciętnego słuchacza możemy zostać zrozumiani jako naburmuszony błazen, prawdopodobnie jakiś profesor Bóg wie jakich nauk, który próbuje przekonać słuchacza bardzo dobrym wywodem logicznym, perfekcyjną argumentacją, jednakże jedno jest, co mówi, a drugie jest, co ktoś słyszy. Podsumowując, będziemy mówić tutaj przede wszystkim o argumentach logicznych i umysłowych, ale trzeba zachować w pamięci, że poprawne ich użycie wymaga również zrozumienia ludzkich uczuć i dostosowania się do warunków dyskusji. Jednocześnie chciałbym ostrzec przed używaniem rozmaitych manipulacji i kłamstw wręcz w przyciąganiu ludzi na stronę wolnościową, bo to zawsze wyjdzie, to ma krótkie nogi i tym bardziej zniechęci innych. Przynajmniej chciałbym, żeby tak było. A poza tym jest niegodne prawdziwego mężczyzny. I by zwieńczyć tą dyskusję, przedstawimy wam, jak wygląda rozmowa pomiędzy dwoma libertarianami po kilku minutach wymiany argumentów. Ty jesteś chyba socjalistą. To chyba ty jesteś. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. No dobra, bo już prawie pół godziny, a jeszcze nie doszliśmy do głównego tematu audycji, pierwszej totalnej miazgi. Wedle pomysłu mieliśmy mówić o najgłupszych argumentach, z jakimi kiedykolwiek się spotkaliśmy, właśnie w typie tych, o których już mówiliśmy, ale wydaje mi się, że to będzie lepiej taki jeden argument na koniec każdego odcinka totalnej miazgi obgadywać. Natomiast dzisiaj zajmiemy się pewnym mitem, znanym jako sprawiedliwa płaca za sprawiedliwą pracę, albo na odwrót. Zainspirowały nas do tego trzy newsy, które pojawiły się w pewnych portalach w tym tygodniu. Najpierw portal interia.pl podał, że w tą sobotę w całej Europie było obchodzone wielkie święto, Dzień Równości Wynagrodzeń. Słyszeliście o czymś takim? Jest trochę zrobiony na wzór słynnego Dnia Wolności Podatkowej, tylko że na odwrót. Właśnie wedle wyliczeń Komisji Europejskiej na datę wybrano 5 marca, bo do tego dnia kobiety muszą pracować w 2011 roku, aby ich zarobki zrównały się z kwotą zarobków mężczyzn w 2010 roku. Nie wiem jak wy, ale ja nic z tego nie rozumiem, bo to ja musiałbym pracować zdecydowanie dłużej, żeby dorównać wynagrodzeniu mojej szefowej. Zgłoś się do Komisji Europejskiej po grzywnę za bycie niestatystycznym. Zacytuję tutaj może, co powiedziała pani komisarz do spraw sprawiedliwości i praw obywatelskich Viviane Reding. Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń przypomina nam, jak wiele jeszcze należy zrobić, aby zlikwidować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. We współpracy z państwami członkowskimi i partnerami społecznymi będziemy podejmować wysiłki na rzecz istotnego zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej, aby w przyszłości nie było konieczne organizowania Dnia Równości Wynagrodzeń w celu podkreślania rozbieżności w zarobkach kobiet i mężczyzn. Ola Boga, przedyskutujemy to później. Skąd się to wzięło? Otóż równa praca za równą płacę, albo na odwrót, to fundamentalna zasada Unii Europejskiej zapisana już w traktacie rzymskim. No i w związku z tym Komisja Europejska zamierza wspierać inicjatywy na rzecz promowania równości wynagrodzeń w miejscu pracy poprzez wprowadzenie odpowiednich znaczków, kart równości oraz nagród. To znaczy co z tymi znaczkami? Będzie się trzeba na czole sobie przylepiać? Masz jakiś pomysł? Hej, to był fantastyczny komentarz do sprawy. No dobra, co jeszcze dobra ciotka Unia będzie robić? Będzie wspierać tworzenie narzędzi dla pracodawców w celu korygowania nieuzasadnionej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn? O, uzasadniona może pozostać. Szukać sposobów poprawy przejrzystości wynagrodzeń? O, ale Unia będzie także zachęcać mężczyzn i kobiety do wykonywania zawodów nietradycyjnych. Może wreszcie feministki zaczną walczyć o swoje miejsce w kopalni. Śmiej się, śmiej, ja tam słyszałem o kobietach pracujących w kopalni. No dobra, Unia ma też ułatwić kobietom i mężczyznom godzenie kariery zawodowej z życiem osobistym. No to fajnie. Drugi news z wirtualnej Polski, który inspiruje nas do dzisiejszej dyskusji, to tak zwany grosz za sztukę, czyli oferowanie dość niskiej płacy za wykonywanie pewnych mechanicznych czynności. Autor newsa jest zbulwersowany tym, że niektóre firmy oferują pracownikom właśnie przysłowiowy grosz za sztukę, czyli na przykład za rozniesienie ulotki, włożenie oferty handlowej za wycieraczkę samochodu, czy inne tanie rzeczy, na przykład zapłacenie 2 zł za przepisanie strony maszynopisu, 20 zł za rozesłanie mailingu do 60 tysięcy odbiorców, czy bulwersujące zapłacenie 250 zł za wybudowanie kominka, czy za zaprojektowanie mieszkania 38-metrowego. O tym, czy te stawki są bulwersująco niskie, porozmawiamy w dalszej części, a teraz czas na jeszcze jednego newsa, tym razem o nauczycielach. No więc być może inny, a być może ten sam autor z wirtualnej Polski bulwersuje się, że nauczyciele dorabiają nawet do 10 tysięcy złotych miesięcznie. A to wredne, bogate świnie. No dobra, tutaj się pewnie będziemy trochę nie zgadzać. Chodzi o to, że nauczyciele dają korepetycje i dorabiają po szkole. Oczywiście, szczególne zastrzeżenia tutaj budzą nauczyciele, którzy udzielają korepetycji własnym uczniom, którzy właściwie płacą, bądź co bądź, w podatkach za to, żeby się nauczyć tych rzeczy w szkole. No ale ja osobiście mam wrażenie, że autor przede wszystkim sugeruje, że powinniśmy być zbulwersowani tym, że nauczyciele ośmielają się zarabiać poza oficjalnymi godzinami pracy i że w jakiś sposób, w ten sposób wyzyskują biednych uczniów. I jak zwykle prywatyzacja rozwiązałaby cały problem, bo uczniowie płaciliby albo w szkole, albo po szkole. A największym problemem, czyli tym, że edukacja jest państwowa, to autor najzwyczajniej się nie bulwersuje. No właśnie, zanim jeszcze wykryjemy jakiś wspólny mianownik dla tych trzech newsów, to chciałbym podać taki typowy argument z dyskusji. No już w paru przypadkach w dyskusjach ze znajomymi, nawet takimi lekko wolnorynkowymi, ten argument się pojawiał. Mianowicie, że to niesprawiedliwe, że na przykład jakiś informatyk ciężko pracuje nad programem w pocie czoła, stuka w klawiaturę przez 8 godzin dziennie, czy tam ile, nie wiem ile tam informatyk w tym momencie pracuje. No i zarabia na przykład 10 razy mniej niż jego szef. No, że to w ogóle niesprawiedliwe, skandal i tutaj ktoś powinien to naprawić. No i dobra, no to wszystko, co powiedzieliśmy, ma źródła w micie, że za sprawiedliwą pracę należy się sprawiedliwa płaca. Przy czym, no ten mit ma oczywiście źródło w braku definicji. Tutaj mamy rozmawiać naukowo, więc wszystko musi być zdefiniowane. No i tutaj przede wszystkim, o ile rozumiem mniej więcej, co to jest praca i płaca, mam nadzieję, to pojęcie sprawiedliwe wydaje się być pojęciem niejasnym i sprzyjającym manipulacjom. Oczywiście, jeżeli w dyskusji próbuje się ukryć słowo sprawiedliwość, to najczęściej pada równie miłe dla serca słowo równość. Też nie do końca dobrze zdefiniowane, przynajmniej poza matematyką. My jednak spróbujemy przedstawić tutaj kilka argumentów, które będą czysto ekonomiczne i będą omijały zarówno jedno i drugie z niemiłych nam słów. Na początek oprzyjmy się na prostej ekonomicznej zasadzie, że umowa dochodzi do skutku, jeżeli zgadzają się na nią dwie strony. I tak najpierw rozpatrzmy niskie płace przytoczone w drugim z newsów. O tym, że pojawiają się na rynku oferty ze zdecydowanie niskimi, jak się niektórym wydaje, płacami, wynika to tylko z faktu, że rynek jest zepsuty. A dlaczego jest zepsuty? Ponieważ osoby zgadzają się na pracę za potencjalnie niską płacę. Gdyby nie byłoby pracowników chętnych do wykonywania jakiejś pracy za pewną płacę, to znaczy, że byłoby duże zapotrzebowanie na właśnie tych pracowników. Stąd potencjalna płaca rosłaby proporcjonalnie do tego zapotrzebowania. Nie dzieje się tak, ponieważ jednak pracownicy się znajdują. czyli uważają, że jest to uczciwa zapłata za wykonaną przez nich pracę. Ja się teraz nie zgodzę i to nawet na dwa sposoby. Po pierwsze, to może nie jest tyle niezgoda, co uzupełnienie. Ja tutaj zgadzam się trochę z krytykami tej sytuacji, którzy mówią takim wdzięcznym słowem, że w Polsce mamy rynek pracodawcy, no ale to wynika tylko z tego, że niewielu jest pracodawców, którzy są skłonni przetrwać szykany państwa i zatrudnić jakichś pracowników. Gdyby konkurencja wśród pracodawców była większa, to mielibyśmy rynek pracobiorców. No ale to nie jest kontrargumentacja, którą usłyszymy zazwyczaj. Jednak w ogóle przede wszystkim protestuję, bo według mnie nie jest to argumentacja, z którą się większość ludzi zgodzi. Niezależnie od tego, jak bardzo ona była słuszna. Usłyszymy tutaj rozmaite odpowiedzi. Od tego, że jest tutaj jakaś zmowa pracodawców, którzy wszyscy się zmawiają, że chcą wykorzystywać biednych pracowników i nie będą dawać wyższych cen. Aż do argumentów krytycznych tego typu, że no ale jak to może być, że aby zarabiać więcej, to trzeba ryzykować i samemu zostawać przedsiębiorcą. Można ten argument uznawać za głupi, ale nie oznacza, że przez to stanie się on mniej skuteczny. No więc co byś, Wiktorze, na coś takiego odpowiedział, nie używając słów tym atole albo tym podobnych? Cóż, zamiast powiedzieć do tego człowieka tym atole, odpowiedziałbym mu: widzę, że nie podoba ci się świat i twierdzisz, że jest on niesprawiedliwy, ponieważ ty zarabiasz mniej od kogoś innego. Gdybyś zarabiał więcej, uważałbyś, że świat jest w pełni sprawiedliwy. Ale to nie mówisz tym atole, tylko mówisz ty zły człowieku. Zgadza się i dlatego musiałbym przemilczeć to zdanie, a przedstawić mu następujące argumenty. Po pierwsze, jako pracownik rzadko kiedy widzisz, co dokładnie robi twój szef. Zdecydowanie więcej czasu spędza on w pracy, zdecydowanie dłużej myśli na tematy związane z firmą i niestety o godzinie 16 nie może wyjść i pójść do domu zjeść ciepły posiłek z rodziną, bo akurat wyniknął problem w pracy. To jest pewne poświęcenie, które przekłada się na wyższą pensję. Poza tym nie możemy życia człowieka traktować wyrywkowo. Liczy się tak naprawdę całe życie od początku do końca. A ten przeciętny Szary Kowalski pracujący na ciepłej posadce zarabia przez całe swoje życie może tyle samo. Natomiast jego szef raz zbankrutował, innym razem zarobił milion, potem znów zbankrutował i tak mniej więcej na średnio wychodzi, mniej więcej tak jak pan Szary Kowalski. Chyba że ma dużo szczęścia, poświęca bardzo dużo swojego czasu na pracę i praktycznie rezygnuje z takich przyjemności jak życie rodzinne. Oczywiście tutaj trochę koloryzuję, ale może do rozmówcy taka argumentacja trafi. To zależy od tego, jak bardzo myśli sercem, a jak bardzo rozumem. No, ale ja uważam, że ciągle to nie jest to. Rozmówca prawdopodobnie odpowie, no, może i tam masz rację dla części pracodawców i w jakimś tam zakresie, może paru znasz, ale tak czy inaczej to wywołuje we mnie uczucie głębokiej niesprawiedliwości i głębokiego sprzeciwu. I tutaj twoje argumenty tego nie zmieniają. To po prostu widać na gołym okiem, że jest niesprawiedliwe. To jest oczywiste. No cóż, skoro rozmówcy nie podobałby się świat oparty na ryzyku, to z wielką przyjemnością odpowiedziałbym mu tak, jak odpowiadają mi w Polsce socjaliści. Nie podoba ci się? To możesz sobie wyjechać. Ale że jestem kulturalnym człowiekiem i lubię dyskusję na poziomie, nie posunę się do tego argumentu. Natomiast zaznaczyć chciałbym, że nasza rozmowa opiera się tak naprawdę o złe podstawy. Rozmawiamy cały czas w oderwaniu od rzeczywistości, na płaszczyźnie sprawiedliwości. Ja uważam, że nie odrywamy się właśnie od rzeczywistości, tylko może od logiki. Jesteśmy na jak najbardziej rzeczywistej płaszczyźnie uczuć, a w tej sferze właśnie jest zdefiniowana sprawiedliwość, moralność i tak dalej. W istocie każdy uważa, że sprawiedliwym by było, kiedy on by posiadał wszystko, a inni nic, tylko część ludzi się do tego nie przyznaje i część ludzi mogłaby zareagować agresywnie, gdybyśmy argumentami próbowali ich do tego przekonać. Dlatego nie zachęcam do tego typu dyskusji właśnie nad tymi kwestiami, prawda? Pojęcie sprawiedliwości jest jak gust, prawie każdy ma swój. W związku z czym zejdźmy z tej płaszczyzny i przenieśmy się w przestrzenie nieco lepiej zdefiniowane. Przeciętny rozmówca jest w stanie zgodzić się z nami, że płaca jest to nic innego jak pewne wartości przekazywane w ramach wynagrodzenia za wykonaną pracę. pracę rozumianą nie przez wysiedzenie w miejscu pracy odpowiedniej liczby kawo-herbato-godzin, ale stworzenie dzieła stanowiącego efekt tej pracy. No właśnie, tu jest kluczowa rzecz, bo rozmówca według mnie zazwyczaj się tutaj zgadza, natomiast sam z siebie nie zdaje sobie z tego sprawy. Tak samo jak autorzy artykułów tutaj mówią o pracy nie w sensie, że ktoś na przykład dał swojemu pracodawcy jakieś wielkie korzyści, większe lub równe od kogoś innego i dlatego zasługuje na większą płacę, tylko autorzy artykułów myślą o tym, że ktoś przepracował na przykład tą samą ilość godzin, albo tak samo się zmęczył, albo tyle samo życia rodzinnego poświęcił. Tymczasem zazwyczaj da się rozmówcy, przynajmniej tak z praktyki mi się wydaje, uświadomić, że płacimy za to, co chcemy dostać, za jakiś produkt, jakąś usługę, a to, że pracodawcy często płacą właśnie za wysiedzenie kilku godzin, no to jest tylko takie uśrednienie. Po prostu ciężko na pierwszy rzut oka pracodawcy ocenić, czy będziemy w ciągu 8 godzin robić więcej niż kolega Witek. Więc jeśli obaj na przykład jesteśmy informatykami, no to wstępnie zakłada, że będziemy robić mniej więcej tyle samo. A dopiero po jakimś czasie, jeśli się dowie, ile dzięki naszym usługom zyskuje, to różnicuje to nasze płace i no i właśnie musi kogoś, że tak powiem, zdyskryminować. Cóż, bardzo mi nie pasuje tutaj słowo dyskryminacja, bo akurat nie czułbym się dyskryminowany za pracę informatyczną, gdybym zarabiał mniej niż Witek, który jest w stanie zrobić więcej niż Google razem wzięty. Ale wracając do przypadku naszego szarego, przeciętnego pracownika, który jest wynagradzany za przepracowane godziny, rozpatrzmy sytuację, że umawia się on z pracodawcą na wykonanie jakiejś pracy za pewne pieniądze. Cóż, pracodawca zapłacić mu będzie mógł wtedy, kiedy ta praca przyniesie rzeczywisty, realny efekt, czyli przedsiębiorstwo na tej pracy zarobi. Już widzę szarego pana Kowalskiego, który z wielką ochotą czeka przez 2 lata na efekt swojej pracy. I tutaj też dochodzimy do różnicowania stawek. Jeden jest w stanie poczekać 2 lata, aż dostanie wypłatę, którą sobie sam wynegocjował, ale może jej w ogóle nie dostać, jeżeli jego działanie nie przyniesie efektu. Natomiast drugi dostaje nieco mniejszą, ale pewną wypłatę za przesiedziane godziny pracy. Znów za dużo gadasz. Przeciętny dysputant już dawno by cię przestał słuchać. Ponieważ tym razem nie zgłaszam się do dysputanta, tylko analizuję przed naszymi słuchaczami problem, by wiedzieli, jak z niego wyjść. Dobra, ja mam tutaj może taki przykład, który jest dosyć skuteczny, przynajmniej w praktyce się sprawdzał, który obrazuje, że za tą samą ilość pracy, bądź nawet większą, robotnika o być może większych kwalifikacjach, naturalnym jest otrzymanie mniejszej pracy. Płacy. Naturalnym jest otrzymanie mniejszej płacy. Wyobraźmy sobie wykwalifikowanego pracownika, na przykład robiącego garnki. W kuchni metodą chałupniczą, przy pomocy tam nożyc do cięcia blachy, młotka, ja wiem czego tam się używa do robienia garnków z blachy, no w każdym razie takich podstawowych narzędzi. Jest w tym wytrenowany, zna się na tym, robi to dobrze, powiedzmy, że potrafi zrobić 8 takich fajnych garnków dziennie. No ale co mu po tych garnkach, jeżeli przez ten dzień ich nie sprzeda? Ta dygresja w ogóle nie ma znaczenia dla przykładu, ale to nic nie szkodzi. Po drugiej stronie ulicy jest zakład wytwarzający garnki. Chodzi tam robotnik, który jest totalnie niewykwalifikowany, tylko przestawia jakieś wajchy i te garnki wycinają się przy pomocy kupionych przez przedsiębiorcę maszyn, same z siebie, są równe, jednakowe, takie same i takie jak klient chce. No i w ogóle specjalnie się nie wysilając robi takich garnków dziennie, no zaniżmy, powiedzmy 50. No można urwać w tym momencie rozumowanie i zapytać, czy uważacie, że obaj zrobili tyle samo, a może ten, który się bardziej namęczył, zasłużył na większą nagrodę. Ale można też kontynuować analizę. Wyobraźmy sobie, że ktoś uważa, że godne wynagrodzenie dla tego pierwszego pracownika, no to jest 20 zł za godzinę. Podobnie jak tamtego drugiego. Tutaj suma nie ma w ogóle żadnego znaczenia, tak sobie rzuciłem akurat te 20 zł. No to zauważmy, że już abstrahując od kosztów materiałów, kosztów narzędzi i tak dalej, żeby mieć jakiś zysk, a przynajmniej żeby wyjść na zero, przedsiębiorca, który zatrudnia tego pierwszego robotnika, musiałby sprzedawać garnki no ponad 5 razy drożej. I teraz pytanie, kto takie garnki by kupił? Jeśli chcemy, by przedsiębiorca, jego pracownik zarabiali proporcjonalnie do wkładu pracy, a nie proporcjonalnie do tego, co zarobili, co zrobili raczej, to musimy przyznać komuś prawo zmuszania konsumentów do kupowania droższych garnków. A z tym chyba mało kto się zgadza. Tak więc w tym przypadku rynek zmusi producentów garnków do maksymalnej efektywności, to znaczy by ten wykwalifikowany pracownik przeniósł się do fabryki, gdzie będzie mógł wytwarzać więcej garnków. I drugi morał, który możemy wysnuć z tej historyjki, że klient w tym miejscu nie płaci za pracę, ale tak naprawdę za kapitał włożony przez wrednego kapitalistę. Płaci za to, że ten kapitalista kupił odpowiednie maszyny i stworzył odpowiedni tryb pracy, dzięki czemu garnki są odpowiednio tanie na kieszeń każdego konsumenta. Nie mówię oczywiście, że ten argument przekonuje każdego, no bo istnieje tak zwany beton, prawda? No ale przy dyskusji z ludźmi z minimum dobrej woli i z minimum chęci do przemyślania swoich decyzji, postanowień czy poglądów, ten argument mi akurat zawsze działał. Chętnie usłyszę w komentarzach oczywiście, jakie są wasze opinie na ten temat. I może to jest właśnie ten niezauważalny na pierwszy rzut oka wkład kapitalisty powodujący, że to jego płaca jest wyższa, a nie płaca jego pracownika. Lecz cóż, jeżeli trafimy na naprawdę wyjątkowy beton, to i tutaj rozmówca się może z nami nie zgodzić, a wręcz powiedzieć, że niektórzy pracownicy dostają tak mało, że nie stać ich na życie w godnych warunkach, bo ich płaca jest, nazwijmy to, niegodna. Więc może odłóżmy na razie racjonalne argumenty i spróbujmy uderzyć do tej górnej warstwy betonu trochę uczuciowo. Pamiętacie na pewno sytuację, kiedy to jeden z fotoreporterów opublikował zdjęcie małego chłopca z Azji szyjącego piłkę Nike'a. Uch, ale wtedy wszyscy byli źli na tą firmę za to, że wykorzystuje nieletnich. Użyjmy więc argumentu logicznego, który jest w stanie zagrać na uczuciach przynajmniej kobiet. Gdyby ten chłopiec nie szył owej piłki za dolara dziennie, czy może nawet mniej, nie zarobiłby tego dolara, żeby przeżyć kolejny dzień. Więc walcząc o tak zwaną godną płacę, pamiętajmy o tym, że odbieramy wielu ludziom możliwość przeżycia następnego dnia. A tak na marginesie, to miałem przyjemność pojeździć trochę po tej biednej części Azji i wierzcie mi, że ludzie tam potrafią być szczęśliwi z tego właśnie, że przeżyli kolejny następny dzień i mogą z czystym sumieniem położyć się spać. Odłóżmy więc na bok europejskie definicje godnego życia i przestańmy zazdrościć tym wrednym kapitalistom, że zarabiają więcej. Ba, przestańmy zazdrościć innym pracującym na tym samym stanowisku, że zarabiają więcej. Bo to nie o to w życiu chodzi. Kontestacja. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję Totalnej Miazgi. Prosimy o komentarze na ten temat. Trochę prosimy o błażliwość, bo to pierwszy raz, jak nagrywaliśmy praktycznie na żywo. Ale też generalnie o stwierdzenie, czy to w ogóle ma sens, żebyśmy taką audycję robili. Wiemy, że też zajmowaliśmy się dzisiaj dosyć trywialnym tematem, ale też znalezienie dobrych argumentów w trywialnych tematach też często jest ważne, moim zdaniem. No a poza tym mamy serię mniej trywialnych tematów, których byśmy używali, gdybyśmy mieli trochę więcej czasu w pojedynczej audycji. No Totalna Miazga mogłaby trwać trochę dłużej niż 15 minut, tak jak w tym wydaniu. Tutaj kilka przykładów pomysłów. Uważam, że warto by zrobić osobną audycję na temat kosztu alternatywnego, który jest podstawowym pojęciem, którego trzeba używać, jeśli chcemy dyskutować o sprawach ekonomicznych. Jest wielokrotnie wspominany w kontestacji, jest wspomniany na nowej ulotce kontestacji, więc może jest znany, ale myślę, że jedną audycję na ten temat można poświęcić. Druga rzecz o podstawowych błędach ekonomicznych, które się przydarzają nawet prowadzącym audycję w kontestacji, zwłaszcza hetmanom. Ostatnio chodzi mi o błąd złożenia, błąd Ceteris Paribus i błąd post hoc ergo propter hoc. To są takie klasyczna trójca błędów, o których podyskutujemy w jakiejś innej audycji. No na pewno cała seria audycji o błędach, manipulacjach językowo-logicznych, których się dopuszczamy świadomie bądź mniej świadomie. No może o takiej klasycznej liście błędów znanej tam z podręczników filozofii, czy jak ktoś znajdzie sobie w Wikipedii listę klasycznych błędów językowych, to mniej więcej będzie wiedział, o co chodzi. Na pewno możemy powiedzieć o czymś, co wynika z naszej specjalizacji. Roboczo można to nazwać małe kłamstwa, wielkie kłamstwa statystyka, czyli powiedzieć, jak używać liczb i statystyki w argumentacjach, jak wykrywać manipulacje, które są bardzo częste, tego typu właśnie statystyką czy liczbami. Wiktor jako specjalista powie na pewno też coś o prawach autorskich, bo tutaj zdania w kontestacji są co najmniej mocno podzielone na ten temat. A także zajmiemy się pewnymi mitami, które są często wykorzystywane w audycjach, takimi z historii, chyba że kreator Diabolissimusem nas w konserwie uprzedzą. Dla mnie dwoma takimi tematami, na których wydaje mi się, że dość dobrze się znam, a są mało znane i często używane w złym kontekście nawet przez kontestatorów, to sprawa Szwecji jako takiego socjalistycznego raju. Jestem skłonny bronić tezy, że Szwecja jest o wiele mniej socjalistycznym krajem niż Polska. Oczywiście w kwestiach gospodarczych. No i taka druga kwestia historyczna, często uzasadniająca ingerencję państwa w rynek, no to jest sprawa wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Tego poprzedniego wielkiego kryzysu. Jeżeli więc macie pomysły na inne odcinki, to proponuję, żebyście napisali do nas na przegląd.kontestacja@gmail.com lub napisali, co myślicie o tym w komentarzach. A żeby mieć pewność, czy audycja Wam się podoba, czy nie, proponujemy dla Was pracę domową. Liczymy na Wasze przemyślenia i odpowiedzi w komentarzach na argument w stylu: popierasz na pewno takie, a takie poglądy, albowiem jesteś bogaty. Na Wasze wpisy czekamy, a na wszelki wypadek, gdybyście zapomnieli, jak się nazywamy, mówili do Was Grzesiek S.S. Kosiorowski i Wiktor Parol.